بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, dada zangu katika imani, enyi wanawake wa Kiislamu, nachukua fursa hii kwanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wetu, ambaye ametupa taufik ya kukutana katika al-asri hii mahala hapa, kwa lengo la kufundishana, kukumbushana na kupeana tambihati mbalimbali, kuzinduana katika mambo yenye kuhusu dini yetu. Hii ni katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sote. Kadhalika tunatekeleza wajibu ambao umeelekezwa kwetu na sheria wa kujifunza katika dini yetu. At-tafaqquhu fi dinillah wajibun shar'iyyun 'ala adh-dhakari wal untha. Kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huo ni wajibu wa kisheria juu ya mwanamume, kadhalika mwanamke. Na hii ni miongoni mwa njia za kujifunza katika dini, kuwa na vikao kama hivi. Nahmadullah azza wa jal, wa nashkuruhu, wa nuthni alayhi khaira subhanahu wa ta'ala. Lakini pia sambamba na hilo, mazungumzo haya na wanawake wa Kiislamu kama nyinyi, masha Allah, yana umuhimu mkubwa, kwa sababu ya nafasi ya mwanamke ilivyo katika Uislamu. mwanamke ni sehemu muhimu sana katika jamii ya Waislamu. Bali tunaambiwa kwamba ustawi na kuimarika jamii ya Kiislamu kidini, kimaadili, hata kimaisha, mwanamke ana mchango mkubwa sana. Sasa mwanamke huyu anapokuwa na malezi sahihi ya Kiislamu, akawa amesimamia maadili ya Kiislamu, akawa ni mama au ni dada au ni mke anayejitambua katika Uislamu, basi manufaa yake huwa ni makubwa sana. Kuna wasemaji wamefikia kusema kwamba al-ummu madrasa in a'jadtaha a'jadta sha'ban tayyib al-a'raqi. Wanasema mwanamke au mama ni chuo, ukimuandaa vizuri akajitambua akawa na maadili sahihi, basi umeandaa taifa lenye misingi madhubuti. Kwa hivyo tunao wajibu pia wa kuzungumza na wanawake wa Kiislamu kwa kuzingatia nafasi yao iliyo kubwa kabisa. Kadhalika dada zangu katika iman, barakallahu fikun, mwanamke ni sehemu ya wale waliokalifishwa na sheria. Ikiwa atafanya mema, basi atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mema hayo. Na ikiwa atakwenda kinyume na wema, akawa ni mwanamke muasi, muovu, hata kidini wala mafundisho, basi kadhalika atastahiki adhabu kama vile ilivyo kwa wanaume. Hajabaguliwa mwanamke kwa sababu eti ni mwanamke. Kwa hivyo dini yetu hii inawahusu wanawake vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani katika suratu An-Nahl, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Yoyote atakayefanya wema, awe ni mume au ni mke, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, basi tutamstawisha, tutampa maisha yaliyokuwa mazuri, yani fi dunya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kadhalika Allah anasema na tutawalipa wote hao, wanaume na wanawake, tutawalipa ujira wao kwa uzuri wa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Idhan mwanamke hatoki katika makalifisho ya sheria. Mambo ya kidini yanamhusu kama yanavyomhusu mwanaume, lakini tumetofautiana katika ahkamu mbalimbali kwa vile ambavyo ametupangia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kikao hiki ni kikao muhimu sana, dada zangu katika imani. Sasa kuna jambo mahsusi limepangwa kuzungumzwa katika muhadhara wetu huu, na ni jambo lenye kuhusu mambo ya harusi za Kiislamu na makosa mbalimbali yanayojitokeza katika harusi zetu kupitia wanawake. Hili ndiyo ambalo tutalizungumza wakati Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuwezesha, kwa sababu hii ni mada pana, inagusa mambo mengi, inahitaji wakati zaidi ya huu tuliokuwa nao. Lakini insha Allah ta'ala, kwa taufiki yake Allah, tutalizungumza jambo hili kwa ufupi. Makosa yafanyikayo katika harusi zetu. Kwanza, katika kuanza mazungumzo yangu, nataka mfahamu wanawake wa Kiislamu. kwamba jambo la harusi na mambo ya kuoana, mume akaoa, mwanamke akaolewa, jambo hili ni katika mambo ya dini. Bal min sunanil mursalin, hili jambo la azawaj ni katika mafundisho ya nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni sehemu ya dini yetu, ni utaratibu waliokuwa nao watu wema, min anbiya illahi subhanahu wa ta'ala wa rusuli. Na haya yameelezwa katika sehemu mbalimbali kwenye Qur'ani. Miongoni mwa sehemu hizo ni katika suratul Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walaqad arsalna rusulan min qablik, anamkhutubia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwambia, walaqad arsalna rusulan min qablik, na kwa hakika hasa ewe Muhammad, sisi tuliwatuma mitume mbalimbali kabla yako, wajaalna lahum azwajan wa dhurriya, na tukawapa mitume hao wake, mitume walioa wakawa na wake, kadhalika tuliwapa kizazi wakapata watoto kupitia wake hao. Idhan mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kutumilizwa kufundisha dini, pia walioa, si kuoa tu, wakazaa wakawa na kizazi kupitia hao wake zao, bali jambo hili la azawaj min ni'amillahi azza wa jal ala ibadihi, linazingatiwa jambo hili ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizozimwaga kwa waja wake, kwa sababu kupitia kuoana kuna maslahi mengi yanapatikana, maslahi ya kidini na maslahi ya kidunia. Kuna maslahi kwa mtu mmoja mmoja, lakini kuna maslahi kwa jamii, na ndiyo maana jambo hili la kuoana likawa ni katika mambo yaliyofundishwa na yaliyotakiwa kufanywa na sheria ya Kiislamu. Katika suratu Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzisha mawalii, wazazi ambao chini ya mikono yao pana wanawake, akiwaambia, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia mawalii, na waozesheni enyi mawalii wale waliokuwa wajane miongoni mwenu. Al-ayama ni jam'u ayyim, ay man la zawja lah min dhakarin wa untha, ni yule asiyekuwa na mwenza. Kama ni mwanamke hana mume, na kama ni mume hana mke. Kwa hivyo Allah anawahutubia mawalii na wale ambao chini ya miliki zao wanamiliki familia, awaambia waozesheni wale wasio na wake au wanaume au wanawake wasio na waume, minkum miongoni mwenu enyi watu huru, minkum ayuhal ahrar miongoni mwenu enyi watu huru msiokuwa watumwa, oaneni, ozesheni. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, kadhalika waozesheni wale waliokuwa wema katika watumwa wenu wa kiume na vijakazi, wale masuria wale, waozesheni hao pia. Kama ni sayyid chini ya milki yako una watumwa wanaume, kadhalika una vijakazi watumwa wanawake, na ukiwatazama ni watu wema tu, wana akhlaqi na dini, wanahitaji kuoa na kuolewa, basi wewe sayyid unaambiwa ulisimamie hilo, uwaozeshe. Tena Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, in yakunu fukara, na ikiwa hao mnaotaka kuwaozesha ni mafakiri, hawana kitu. Sababu watu wengi wanaogopa jambo hili kwa sababu ya vipato, kwamba sina kitu, sasa itakuwaje? Mimi mwenyewe kapuku tu. In yakunu fukara, ikiwa ni mafakiri, yughnihimullahu min fadli, Allah atawatajirisha, atawapa ukwasi kwa fadhila zake. Wallahu wasiun alim, na Allah azza wa jal ni mpana ilmu yake, kwa maana ni mkunjufu katika riziki yake, na ni mjuzi mno kuzijua hali za waja wake. Kwa hivyo hili jambo ni jambo lina maslahi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatoa maelekezo kwa wasimamizi wa familia walifanye jambo hili, na watu wasiogopee ufakiri kwenye jambo hili, kwa sababu ni jambo la dini. Allah subhanahu wa ta'ala hulitilia baraka na huweka msaada wake hapo ndani kwa watu wale wa kweli. Lakini pia tuna mafundisho mengi pia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na jambo hili. Amelihimiza jambo la ndoa kwa njia mbalimbali, wakati mwingine akiamrisha, wakati mwingine akihamasisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati mwingine akitaja masalih wa manafi'u nikah, yale maslahi na manufaa yanayopatikana katika ndoa, wakati mwingine akitaja madhara ya watu kukaa bila kuoa au kuolewa, madhara ambayo yanaweza yakatokea katika jamii. Yote hayo ni mafundisho ya kuonyesha kwamba hili jambo ni jambo la dini. Miongoni mwa mafundisho hayo kwa ufupi ni hadithun rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii, dada zangu, alikuwa akizungumza na kikundi cha vijana mabarobaro, akiwaambia enyi kutaniko la vijana. Aliwaita mara tatu kuonyesha msisitizo na umuhimu wa jambo ambalo anataka kulizungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na vijana hawa. Akawaita, enyi vijana, manistafaa minkumul baa, yoyote atakayeweza miongoni mwenu kuzibeba gharama za ndoa, albaa, kubeba majukumu yote ya ndoa, kama wanavyosema ahlul ilm. Tamko hili linakusanya mambo mengi ya muhimu, ikiwemo almahru, mtu kuwa na uwezo wa mahari, kadhalika almaskan, awe na uwezo wa kumpatia mwanamke makazi, kadhalika alkiswa, awe na uwezo wa kumvisha, walitaamu, awe na uwezo kadhalika wa kumlisha, kadhalika awe na uwezo wa kumkidhia haja zake za kimwili. Basi mwenye uwezo huo faliyatazawaj, tumewaambia na aoe, agizo hilo. Kwa nini? Fa innahu aghadhu lilbasar, kwani huko kuoa bwana kunalituliza jicho, ni hifadhi hiyo, utapata stara kwa kuoa. Kadhalika huyo mwanamke unaomuoa atastirika na kuwa macho juu juu, akiangalia huku na kule. Lakini kadhalika, wa ahsanu lilfarj, lakini kuna kuhifadhi tupu kutokana na mambo machafu, minazina walliwati wa muqaddimatu dhalik. Atahifadhika mwanamke au mwanaume kwa kuoa au kuolewa na mambo ya zina, uchafu huo, na mambo ya liwat, lakini atahifadhika vile vile na vile vinavyotangulizwa katika mambo haya, mambo ya haramu, mahusiano yasiyokubalika baina ya mwanamke na mwanaume. Haya yatafutika kwa kutekeleza agizo hili la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la kuoa. Lakini pia katika mafundisho mengine, dada zangu katika imani, ameeleza Mtume alayhi salam akituhamasisha kama inda al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadih, lakini hadithi hii kadhalika ameitaja al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu khadimun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sahaba huyu bora kabisa, mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anatusimulia riwaya hii akisema: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكي وأنبي ونوم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. أويني إني ونوم أويني ونواك وني مبنزي ونواك وني كزا تنا كزا سانا وسابه وني مبالغة. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyam, kwani hakika mimi nitakuwa ni mwenye kulikithirisha kwa kuwa na wafuasi wengi mbele ya manabii siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atafurahishwa na wingi wa umma wake, lakini kwa watoto wa ndoa, sio kwa watoto wa haramu, sio kwa wana haramu watoto wa zina, hawa hawatomfurahisha. Atafurahishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na umma uliotokana na ndoa za halali. Hilo litampa fakhari hata mbele ya manabii wengine. Hii yaonyesha kwamba hili jambo ni jambo kubwa, ni jambo la dini. Kwa hivyo nimesema nitoe utangulizi huu ili mfahamu kwamba haya mambo ya kuoana, mambo ya harusi, ni katika mambo ya dini yetu. Ni tofauti na baadhi ya watu wanavyofikiria kwamba haya kwetu sisi Waislamu ni mambo ya ada tu, au ni tamaduni tu, au ni mazoea tu ya watu, kama walivyo watu wengine kwenye mila zao wamelifanya hili jambo ni jambo la tamaduni, ni ada tu. Ikawa unasikia watu wanachukuana ovyo ovyo, wengine wanawaiba wanawake, wanawatorosha tu bila idhini za mawalii wao na mambo kama hayo. Wanafanya baadhi ya watu katika mila zao ambazo ziko nje ya Uislamu. Sisi katika Uislamu hili jambo la maharusi, jambo la ndoa, ni jambo la dini, lina mafundisho mengi. Ukilifanya kwa utaratibu wake ni jambo lina thawabu nyingi. Lakini ukienda kinyume na mafundisho ya Uislamu kwenye mambo haya ya ndoa na harusi, basi hiyo utaubeba mzigo wa madhambi. Si kwamba jambo litapita tu kwamba umefanya harusi zako za ovyo ovyo, ukafanya mambo ya munkarati, alafu ukaona jambo limeisha, harusi limeimaliza, alhamdulillah, ashaenda kwake, basi hapana. Kama ulikuwa umeifanya kinyume na Uislamu, madhambi yamekuganda, watakiwa ufanye istighfar, umuombe Allah msamaha, utubie na ujipange kujirekebisha, kwa sababu jambo la harusi ni jambo la dini. Ndiyo maana mambo ya harusi za Kiislamu yamewekewa taratibu mbalimbali. Mkafundishwa wanawake wa Kiislamu mambo ya kufaa kuyafanya katika harusi zenu na mambo yasiyofaa kuyafanya, yote yakawekwa wazi kwenye sheria ya Uislamu. Hii yote ni kuonyesha kwamba hili ni jambo la kidini. Nitayataja machache kwa sababu ya wakati, muda wetu ni mfupi sana na hii ni mada pana. Yako mambo yanafanyika katika harusi za Waislamu na katika ndoa zao Uislamu umeyakataza. Yako mengi, lakini nitaanza na baadhi ya mambo ambayo hufanywa mwanzoni kabisa pale ambapo watu wanataka kuoana. Kuna Waislamu wana baadhi ya tabia mbaya, ima ni mawalii kwa maana wazazi, ima ni upande wa mke au upande wa mume, au ni hao wenye kuoa au kuolewa, pengine mwanamke au huyo mume, kuna mambo ya kimakosa wanayafanya. Miongoni mwa hayo ni al-uzuf ani zawaj. Ni jambo la kukwepa, jambo la kuchukia kuoa au kuolewa. Pana baadhi ya Waislamu hii ni tabia yao. Famina al-munkarati ash-sha'i'a fi awsati al-muslimin al-uzuf ani zawaj biduni udhrin shar'i. Wanatuambia ahlul ilm katika mambo maovu kabisa ambayo yameenea katika jamii za Waislamu ni suala la kuchukia mambo ya ndoa bila udhuru wowote wa kisheria. Wako baadhi ya vijana wa Kiislamu hili jambo hawalipendi wala hawalipi kipaumbele. Mtu umri unakwenda, unamwona ni kijana yuko barabara kabisa, pengine ana shughuli zake, umri unampita tu anaendelea kukomaa, lakini jambo la kuoa halitaki. Lakini wakati huo huo ni mtu ana matamanio, anajielekeza kwenye kukidhi matamanio yake kwenye mambo ya haramu. Utakuta ana mahusiano mbalimbali ya haramu, lakini akitajiwa jambo la kuoa sasa anatafuta sababu za uongo uongo, wajua maisha magumu, kipato changu chenyewe sikielewi, kipato kidogo, au mwingine sina kadha. Lakini mtu huyo huyo anapata kipato cha kutumia katika mambo ya haramu. Kadhalika wako baadhi ya mabinti wasiolipenda jambo hili, na hasa katika wakati tuliokuwa nao hali imekuwa mbaya kwa sababu ya mchango mbaya wa mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imeharibu akili za wanawake wengi. Wanawake wengi wanadanganyana kwamba wao hawahitaji wanaume, wanaweza wakasimama wenyewe katika maisha yao. Ndio maana katika miji yetu tuna majike dume wengi kweli, mke kama mwanaume, na wanaoambia wanawake wenzao, sisi tupambaneni, tusome, tutafute kazi, tuandike kazi, ushapata kazi yako, basi hatuna haja kutafuta wanaume, kuhitajia mume sisi. Tutajiendesha mambo yetu mpaka pale ambapo tutaona tuna wasaa. Kwa hivyo mara nyingine binti anaposwa anakataa jambo la kuolewa kwa sababu za kijinga kabisa. Mimi kwanza ninasoma, wacha nimalize, au nishamaliza na mipango yangu mimi ya kazi, nishajipanga mwenyewe mpaka nisimame vizuri kwenye kazi yangu, nijenge nyumba yangu kwanza, nitafute gari yangu kwanza, mpaka niweze kuwahudumia wazazi wangu kwanza. Haya mambo ya kuoana, hayo mambo ya kuolewa huko baadaye, huko tukijaliwa, huko baadaye, huko kama tutajaliwa. Sasa wako wanawake wa Kiislamu wenye fikra hizi mbaya, hili jambo halifai. Na kuna fatawa mbalimbali za ahlul ilm, wanawachuoni wetu wakubwa katika zama zetu, bali na wanawachuoni wa zamani, wakilikataza jambo hili. Sina muda wa kusoma fatawa hizo, lakini katika mambo yasiyofani jambo hili, kuchukia jambo hili wanafanya wanawake wengi.